الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سورۃ بنی اسرائیل کے اسباب ذکر کے دل عذاب د نازل ایدو چې قومونو باندې عذابونه راغلي دي، خو اسباب یې وو چې باندې د انکار د توحید د وجنا چې د دې سورۃ کې مخکې ذکر کړي، لکه د نوح علیہ السلام نوم یې واغستو، اشاره و دیده چه ده آقا قوم ولی حلاک شوه ده دلاله توحیدیه نمانه. اور بسیده بنی اسرائیل ذکر شورو کو یادی وجنه چه موسیٰ علیه السلام نمغست شوه و ده آقا ده کتاب، او یادی وجنه چه پدی بنی اسرائیل هم دیر عذابو نراغلی دی، او دام ده انکار ده توحید ده وجنه. اگر چه بازه او پکی او موحدین، لیکن شرکونه هم پکی زیادو. داغی بحث شورو که او غیطه ده تورات اعلان واورو چه گور اللہ تورات کی ویلیو چه تاسو با دنیا کی دوزل سرکشی کوئے او زبا دربان دی خلق مسلط کوم ظالمان، دا با عذابی چی دنیا کی اللہ تاسو لدر گئی تسر کشے و بغاوت پو جبان دی. نا یوزل ذکر کو چرنبے و عذر آلا ندیبان دی اللہ سا خلق مسلط کرو، یو قول داو چه بخت نصرو اٹولی دنیا باندی بادشاہی چکلی وا. اگر بنی اسرائیل دیر ذلیل اکلل بیت المقدس اتواغستو داغی بی حرمتی اکلا حسنے پک اتلل، اللہ بیا چه بخت نصر حلاک شو نذیب بنی اسرائیل لبیان لا زور او غلبه او طاقت ورکو، او بیا خپل زینه واغستل بیت المقدس او نور. الله رب العزت دا یادیخا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، بیا مونگا واپس درکلا تاسو لرا غلبه پدی بنی اسرائیلو. معلومی کی دا چه در داود علیہ السلام وقت یادی چه دا غپ امارت کی دا توالوت پا مرگرتیا کی دی جنگو کو کنا، او جالوتی قتل کو دی پی غالب شو، بیا اللہ دیلا دنیا کے عزت و دیر خیر و مال دولت ورک، و امددناکم بی اموال و بنین، امونگ تاسو زیاد کرے، امداد مانا دیرول زیادول، ام پا مالون سرا ام پا زامن سرا، وجعلناكم اكثر نفيرا قوم ګرځولې تاسو زیات پشمار کې بیا د دې کثرت اکثریت راغی او غلبه راغله او خپل دشمن باندې او داغه نه انتقام واغستو بیا ته الله رب العزت اعلان وکړ چې خیال کوه تاسو باندې چار څومره دنیا کې سخت او عذابونه راځي د خپل عمل د وجه نه د دغه نه پسې یو څه دویم اعلان وکړو ان احسنتم احسنتم لانفسکم که احسان کوئ د الله حکم منئ او عاجزی کوئ الله ته او تابعداری کوئ نو دا احسان ستاسو خپل ځان سره دی لانفسکم خپل ځان سره احسان بل چا سره نه وین اساتم او که فسادونه کوئ شرونه کوئ ظلمونه کوئ فلا نبوج بے پزی نفسونو باندی فلا ها دی نفسونو تو وداغی زور رسی ضرر رسی دیو جنو پسرینو دی آیت لاندی حضرت علی قول نقل کرده کیا غوی ما احسن تو لأحد ولا أسأته ما وینا چا سره احسان کړل نه نو چا سره بد کړی ولې دې ته کتلې چې قبل سره احسان کئ نو دا ځان سره احسان نه قبل سره بد کئ نو دا ځان سره بد دی هغه ځکه وی چې دا نشم ویل چې ما چا سره احسان کړل ککړې مې دنه دا مې ځان سره کړلې ایا ما چا سره بد کړی دي ککړې مې دنه دا مې ځان سره بد کړی دي ځکه قران د دواړو نسبت نفسونو ته کړې دي چې له انفسکم او ان ساتم فلها دا وت الله وصیت کو دیو ته نصیحت کو او د ژوند صحیح اصولی و توخو فغیت نسی عبرت حاصل نکو فإذا جاء وعد الآخرت کلا چراغ لا عار وعدا در وستی ذل مرت الآخرت چر وستی ذل چه اللہ ویلیو کن ندل تور سراغا اغس عبارت شتا قرآن اکتفا کی بحثنا علیکم دلتم دے زکر دی بیا ظلمون شورو کلو سرکشے و بغاوتون شورو کلو نلہ رب العزت پہ بیا مسلط کسو ظالمانونا سنجے مخی پہ مسلط کرو لاغی عاقبت سشو لیسو اوجوهکم عاقبت داشو چی توری اکل مخونستاسو مختورول توری دل زلت تے چی خپل معنات مراد شی کل چی بنده زلیل شی دنیا کی نو اثر یې په مخ باندې ښکار شي د ذلت اثروم په مخ کار کیږي او د عزت اثروم په مخ کار کیږي نو چې ذلیل یې کړل نو تک تور مخونه رسوا او ذلیلہ اته معنا دار چې د وجوه نمرات قران کې چې اکثر راځي نو مشران معزز خلق دغه عزتونه تبا او برباد کړل، هغه مشره ولا خراب کړل. او دا خډيره مشهوره خبره ده چې بلقیس ویلو په خپل روایتو کې کنا چن الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. دا ویده بادشاہانو عادت ته چې کله دې په یو ملک باندې ورشي نو هغه عزتمن خلق جیلونو ته واچي، ذلت کې مبتلا کی. دا د هغې عادت ته نو دا هغې مناسب دلته د وجوهکم معنا دویمه، ستاسو هغه مشران ذلیل کړل او رسوای کړل. دا چا نو لیسو کې نسبت الله ته شوی دی، ولې کارونه خو ټول الله کوي کنه، ولیکن دا بنده عمل مناسب چه دی عمل داسه شنو اللہ پی داس ظالمان مسلط کرد. ولی دخل المسجد دا دوی معاقبت تی خوا اغمق که دنیایی ذلت و رسوائی بیان کرد، دا ورپسی دینی رسوائی دکه جسو اکسن سو پوئیگی نغی پزان دور نی خپا لکه پا دین چه خپایی یه روی دا زمونگا مرکزو دا زمونگا دینو دا زمونگا خوب مال او جان دا دین قربانو نی پا دیبان دا دیر زیاد ملامت ایو اللہ تا ندوی ما که بدداشو چه داخل شو بیت المقدس تا نو دی باوی چه گنی منزل و داخل شوی نو نو قرآن وی نا کما دخلوه اول مره نا اغس داخل شو لکه سنگ چه اول زل داخل شلو دا بی حرمته و بی زتای دا پارا دا بیت المقدس دا روانول دا پارا نو دی مقصی شو خوا از باطل دا عادت تی چکل از اغلا براشن دیرون بے حملہ پا دینی مرکزون باندے کئی لَهُدِّمَتْ سَوَامِعُ وَبِيَعُنْ وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ سورہ حج کی ویلیو کنا چکا اللہ چرے تاسو لمدت نظر کولے کنا نستاسو دینی مرکزون بروان شو دا مناری بنوی دا جماعتون بنو ځکه هغه بدلا سي کوي کنه ها مرکز نه پرې دي نظیم چرال نو هغه دینی بي عزتيو هغه ولوم کړه اوله مره او دریم وليتبروا ما علوا تدبيرا تبا برباد یې کړل هغه زینه چې دی پیراو خاتون پورا پتبائی سران چر تدا سی خیستہ دے او قیمتی دے بیلی دنو بس اورنبا لواو کنیا وقت کی ہو دا مشین رہ نوی چگنے بول ڈیزر یو تاڑا مکلے اگی سر وقت پل دا وقت سر سامانو نو کنا ناگا مکانو ناو بنگلی او غرسی و لطبا و برباد کرو ما تدبیر پورا پا تبایی سرخا دا پی دویم دل علاکت راگی تبایی را لخا بیاوتا اللہ رب العزت نصیت کی خا جو گوری که پوشیوی عقل راغلی فکر ابیا راتلون کی دو پار ازان سم کی ازان تیار کی توبی و باسی اللہ نمافی و غاری خام خام انسان دے عقل خوبا کشتے کن خام نو دا دریم خبر دا خام اگر کمخ کے قرآن ذکر کړیو مرتين دو ځله، خو اکثر چې دا مرتين ذکر شي یا کرتين د دې مراد دو نه وي، بار بار دا معنا بهتره وه چې تاسو باندې په دنیا کې بار بار مصیبتونه راځي او هلاکتونه راځي، هغه چې تاسو په سرکشي کوئ کنه. نو دے پاکی دریم دل ذکروکم، حسا ربکم ان یرحمکم، دا خبر یقینی دا چی رب ستاسو با رحمو کی پتاسو. سنگا ببعثت النبی، اس دا سی پیغمبر دنیا ترالی گی چی دا سی مخکن ترالی گلے، دا سی کتاب نازلی چې دا سی مخ کے نظر نازل کرے، دا سی دین دنیا تا، دا سی شریعت چې دا سی شریعت مخ کے نظر نازل شوے، تا دا اللہ رحم ندے تا سبان لے کئی. او دا ذکر دا ارسن الوی رحم دے چې دا یو قوم تا ندے، یو ملک تا ندے، ټولی دنیا ته، ټولی دنیا ته، عرب او عجم، اهلی کتاب او غیر اهلی کتاب، ټولو ته دی کنه. دا د ټولو نه زیات رحم دی الله چې په قومونو باندې کړو. نو مطلب دا دی چې رحم به وکړي په تاسو باندې، نو دا هغه د رحم شکر ادا کړئ، دا از رحم قدر وکئ، بیا سرکشه مکوئ، بیا ظلمونه مکوئ، بس کئ. وین عدتم الله یک بیا را ګرځي خپل عادت ته، عادت خو نه بدلی کنه. ک بیا غس ظلمونه کوئ او پیغمبران قتلوئ، نه الله وی عدنا، زب بیا خپل کار کوم، زب بیا تاسو له بندیان پیدا کوم، او کاغسی لکا مخ کی چیزوان ظالمان مسلط کریو، یا دا غینا زیادی یا دا غینا کمی خو اللہ بستاسو انتقام اخلی استاسو نخوا عدنا. نو دین امراض ویدہ پیغمبر چی دیر آگے دنیا تا در اللہ دیر لوی رحمو پر طولو بانکا، خداغه اهلی کتابو چې د سره هم ټوخه شروع کړي، چې نبی علیہ السلام کله هجرت وکړ مدینه ته راغی، نو دې ټول راجم شو وادي وکړي چې کومه ایمان نه راوړو کارسي خو تا سره بجنګ نه کوو، تب مونږ ته سنوي مونږ به تاسو سنوي، دا وادي کړی وي دی بنو قریظه بنو نذیرو اول قبائل خان اول اکال پاکی نو تیرو دا بدر جنگو شو ناغی که خوادی خاموشو پش بیا دا حد جنگو ناغی که دی ایسا واغستا ابیا پا احزاب کی خدا سم رواتا خان لوی وارو رواتا پیغمبر مقابلی لگا، نو کله چې هغه عذاب واغشه الله ختم کو ټول هلاک کړل او واپس کړل، نو په شپږم کال باندې مشرکین عرب سره صلح وشو حدیبیه کې، بس داغی نخو بیغمشو. نو اللہ رب العزتوی چیزی پا لتوجو کئے، نو سنجد حدیبی نواپس چو نو جامعی نوی بدل کڑی، تکا نبی علیہ السلام ارادہ کڑی وچی غسل خانی تلار چی جبریل وی چتولی منگو خلا جامعی نوی بدل کڑی، نبی علیہ السلام وی کم پلا ای بنو قریضاو پسی، نو بس لار نغی سره خدا سی کارو کو چرا جنگیالی او غنو جوانان وسو کسان قتل کړو کنده ول جوړ کړو انور ته وی راځه نوینځه علماان وینځه علماان او بنو نذور سره خو کړ چې وېځه ملک پری دی بس نور د تاسو نه وای نغی لاړ بس کړي په سر کړې لاړ مشهد چې دا ذلت هغه مخکو ذلتون نه ولي اخو باغی هلاک شو بس خبره او ختم شو کنه ادا خو د عمر غم بس چې سو پورې ژوند دیونه بس غمونه مصیبتونه او ذلت او غلامه وي توبته در ټول نه سخت خبره جل الله وي خان چې ان عدتم عدنا د دې الفاظو نه معلومیږي چدا امت یادیخا ذکر اللہ ذا نورو قومنو امتنو اگر چیغا مومنانو مسلمانانو لیکن زان تیچر نسبت ندیکلی چی ذرا اگر زمان اگور ہوتا در صحابہ و شان لیکن خوا نور ذینو کم دقا سوی لیخا دا خو دنیا عذاب دیں دا خو سا عذاب ندیں وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله یما خو جوړ کړی دی زه ستاسو لمه زه جوړ کړی دی ګرځولې مې جهنم کافرانو لپاره جیل حصيره وته ویل حصير چټای ته وی ښا حدیث کې راځي او ټول دا ولي دا وی قران ډیر الفاظ د مشابهت په طریقه باندې ذکر کوي لکه هغه جهنم یې داسې جوړ کړي د چټای دا پټې نه دي چې او بلکې نه نوتی دي داسې تکه سه جهنم هغه دیوالونه چې دي کنه هغه یو بلکې داسې نه نوتی دي هغه لري کېدو سه امکان نشته نو تاسو مو ته وی زکه یې حسیرا یو مضمون خلاص شو عذابونو خواه دبن اسرائیلو عذابونو خبر بیاول تلانا چه سبحان اللذی اسرا بعبده اللہ پاک دے ولی پل بندے بوتلیو معراج لے بوتلیو نیو امانت والا ورکڑیو اغا امانت دا دے ان هذا القران يفنن ذا قران چیزیں يهدي للتي اقوم دے ہدایت کی او دے رہنمائی کی او دے خودنہ کی اگے طریقے تا چڑے را درست دا للتی موصوب نه ذکر کړی چې څه یادې ځکه د قران په دې حذف کې ډېر کمال دی ولی که هر معنا ته اخلي نو اغستې شي هغه طریقه چې ډېره درسته ده للتی هغه عقیده چې ډېره درسته ده توحید هغه ملت ابراهیمی هي اقوام دینن قیامن کنه چه دیر درست دیخان یا للتی حقی جماعت تا حقی امت تا چه اگر دیر مضبوط تی پا دین باندی سنگه جب اینا کی بیارازی کنا چه وذالک دین القیمه دی امت ته اشاره کوي او صاحب د کشاف وی چې کفرز کا قران ذکر کړی وي چې یهدی للملت التی نو بس خبره واغې پورن خطه وانه بیا به کی جانور فکر نشو کوله او چې دغه سپری خدا نو بس ذهن په دې ډیر خوشاله ښه چې اوما ناتي واخلی نو بلته نو واخلی نو بلته نو واخلی نو علم کې وسعت راشي کنه دا قرآن خپل اصول دی یا زازه نه ده یقینا دا قرآن هدایت کوي او اصلاح کوي داغه امته چې هغه ډیر درست دي او ډیر مضبوط دي په ټول امتونو کې ويبشر المؤمنين او خوش خبري ورکي مؤمنانو ته ده یو تفسیر وک کنه ها اقوام تفسیر په خپل وکو چې زهره ورکي مؤمنانو ته هغه کسان یعملون الصالحات چې سره د ایمان نه عملونه هم کړی دي ولی چې ایمان یو عمل وسره نه نو اخو څه فائدہ نه کوي کنه ها ځکه قران همیشه د پاره د ایمان سره د عمل ذکر کوي او دا امت ته تعلیم دی او بیا خاص کر حق پرستو ته موحدینو ته په دې کې دا سه ډیر غلط کسان شته کنه د جماعت بدنامی کوي واس ادا سره رینې دي دا ځینې دي وایم دي تماوي الټیمیټینګ ګولاندې کېو چې خبره به کولنو خلق ورپورې خاندل نو معنی تاسو کوي ته هو تاسو سره پاتې شوی مې دې مون سره پاتې شوی دې دغه د جمعات د پاسه کورو ا دې چره د سار مانځل نه درا پاسې دلې نو خلک بور پوری خان دي نه نو توحید سره خدا نخري نه یې پکار کنه کني ځان تبا خپل وسړې ذلت کی راضي نو واحدین له بالکل چې څومره یو خو ضرورتي عذري اخو ټیک ده الله سره قبل ولیکن چې څو عذر نه یې سړی خروغ موټي خسور سپینی او بیا هم دومره کمزوري کوي ندی کې څه یو نقصان خو نه ده یو خو هغه بس چې موږ سو خبرې دنو دغه تر رسیدلې و تنظیم سره تعلق نه نور سنان او داخل ابل دای چې خلک خبر نه مانی وی خلک نقصانونه عیبونه لټی کنه ښه چې معمولی غونته خبر لاس لور شینو مړ وی هغه پخپل لاس دینو بل ته وی سره لګیا دي ځان دې سم کینو یا خدای ته نو دې مسلې سره دا ډیر لازم خبره ده چې عمل کې به نقصان نه یی عمل کې به کوتاهی نه یی الذین یعملون الصالحات سزیر ورکی ان لهم اجرن کبیرن ګور په دې اوس په یوه کې چې د عربیت د ذوق نه خبري چې دا ان سلوي دا لهم سلوي کني بغیر د دین او معنا پوره کیږي هر څوک په وی نه کنه ان کې خبره مضبوطه شو چې ګوري د شک نه بار ده دیو جنا پخوانی مرگری چی کنا اگیا کمانا کئی چی با تحقیق سرا نو بلکل صحیح دا خدورا چی پختو ندا نجو توک دا پختو پتا مینو آغا جد دغشی چیر دا با تحقیق سرا سمانا دا کنا نور سم بلکل دا ان دقا مانا چی بار دا خبرا یقینی دا غیر مضبوط دا نو دید پار راوڑو او لهم یا ذکر راوڑو چی بل چالنا کبل سوک صدا سکنا نبل چالنا ان لهم دا دی مومنان لا اللہ تیار کرے اجر کبیر یرا چا اللہ و تلوی اوی کنا دا خود ما استا خبرانا دا کنا خوا چا بس عمر اجری اجرن کبیران دا د قران یو قانون دی چې دې ته بشارت وي. ښا نور پسې بل ذکر کوي. اذل تک یا لفظ نه ذکر کړي خو سره مراد دی چې وینذر الذین هغه ته انذار وي راول وي کنه. ښا خو په خپل معلومیږي فان الذین لا یؤمنون بالآخرته او هغه کسان چې یقین نه کوي په هغه قیامت باندې چې د الله په نس کوم قیامت ته دا به سره وایو. ښا ځکه هغه وخت کې به هم دا سوال و اوس هم دا سوال دی وي دا څوک دي چې آخرت نه مني ای چې نه مني هغه په خپله وایي. ښا وي دا څوک دي چې آخرت نه مني. ښا نکوی حجاج ابن یوسف تا بچا دبل خبر اوکرن و آغباوی دا سمر ظالم دے حلا سوک دے چا خو اتویلی نشو کنا چا تا یاو گو تا بل تنی سی نو تا تا سو رازی نوارا زمانہ کی دا خلق نا چکم نمانی نو آغیوی چا دا سملا سوکشتے چا قیامت نمانی ویتا یہ کنا ولی ته چې کوم قیامت منی نو هغه قیامت نه دی. دی کوم قیامت منی؟ دی هغه قیامت منی چې بابا جی دی او لالا جی دی پکې به لګیای اشفاعتونه به کوي او دا ډلې ډلې به وباسي. عیسایانو عیسی علیه السلام هغې به غمه ناست. یهودیانو عزیر علیه السلام شیعگان وی علی کرم اللہ وجو ابر ایلیان پکی دو پیغمبر نو مخلی نو دی زان لپا دی باندی تاو دی چی الصلاة والسلام علیکا تا ٹول دا خلا دی قیامت نمانی زکر دا قیامت شتے نا چی باغی که بغیر دا اللہ دی اجازت نا سوک شفاعتو کی سوک خبرو کی توبت والعمر یوم اذن للہ ځکه قرآن هر ځای کې چې وینو الایو منو بلا اخرت ښا دغه چې قیامت نه مني الله وی تیار کړی زموږ د دې د پانه عذاب دردناک. ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیا موږ واپس درکو تاسو لپاره زور او طاقت په دې دشمنانو. وامددناکم باموال وبنین امون تاسو ډیر کړي زیاتوم کړي په مالونو سره او په ځامنو سره. وجعلناکم اکثر نفیرا اوم ګرځولې تاسو زیات پشمار کې. بیا هم زور راغې الله رب العزت ته مخ کې نصیحت وکړه ان احسنتم ای خلقو که خیر کوئ احسنتم لانفسکم نو دا خیر و مخفل زان سر دی دا احسان و مخفل زان سر دی وین اصاعتم کبت کوئن نو بل چا سر اینشه کولی فلاحا پل زان سر بے کوئن. فا ازا جا اواز الاخرتی کلچراغ لا اوازا در وستی زل نو اللہ وی بیامی در باندی ظالمان مسلط کرو کجالو توکو لیسو اوجوہکم نیو عاقبت داشو چل اللہ تور کرل مخون استاسو یہ زلیل کرل استاسو مشران ولی ادخل المسجد بل عاقبت داشو چل دغا دشمنان داخل شو بیت المقدس تا کما دخلوا اول مره فاغي بيزت سرام فاغي ګرو جاله سرا چې داخل شي او غي تاول زل وليتبروا ما علوا تدبيرا دریمه کې بد شو چې تباہ او بربادي کړل اغزینا چې دې پیراو خاطو پورا پتبای سرام ارسي ګټي لوټي کړو. عسى ربكم ان يرحمكم دا خبره یقینی ده چې رب ستاسو رحم بو کی پتا سو باندې بیا با رحمو کیو بیا با پیغمبر رولی کیو بیا با دین وین عدتم عدنا کتاسو بیا را گرزے بغاوت تا و سرکشے تا و ظلم تا نو اللہوی زبام را گرزم او تاویل بئی کنا زما بندیان شتے کنا بندیان خود دنیا کی ہمیشہ دے پاری خواہ دا اللہ پی دم رہے اعتمادو خواہ چا اللہوی ددیدہ را گرزی دل دا سیلہ کزما را گرزی دل دیکھ شک نشتا اگر تیخت حلق ندے عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا دا خو دنیا عذاب دے اللہ ایمون تیار کرے دے جہنم دا کافران دا پار جیل ان هذا القران يهدي يقينا دا قران چلا نازل کو او دې لپاره نازل کو چې الله خپل توحید خلق ته ښکارا کی نو دا قران هدایت کیو دا قران راهنمایي کوي هغه عقیده ته چې ډیره درسته ده چې عقیده د توحید دا سبحان الذي یا اغی دین تا و اغی ملت تا چڑیر درستے یا ہدایت کی دا سی او قوم تا یا جماعت تا چڑیر مضبوط تے او خوشخبری ورکی مومنانو تا خو اغا مومنانو تا چی عملون کی عملون نیکو عملون کی پسنت نبی ان لهم اجرن کبیران چی یقیناً خاص د دې لپاره اجر دې ډېر لوی او دا غسی یره ور کوي وان الذین لا یؤمنون بالآخرة او بشکا کسان چې یقین نکي په قیامت باندې شفاعت باندې اعتماد لخوا قیامت منی خو شفاعت بکی اللہ وی تیار کریم انگزیز پانا عذاب دردناکم